अथर्वेद अष्टम कांडम अथ द्वितीय अनुवाक सुक्तम तीन रक्षोहने से लेकर नक्तम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राक्षसों को मारने वाले महाबली पुरुष को भली भांति प्रकाशित करता हूँ। अति प्रसिद्ध मित्र के पास शरण के लिए मैं पहुँचता हूँ। अग्नि के समान तेजस्वी राजा अपने कर्मों से तीक्ष्ण किया हुआ और प्रकाशवान है। वह हमें दिन में, वह हमें रात्रि में कच से बचावे। अयोदंष्ट्रों से लेकर घट स्वासन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रसिद्ध ज्ञान वाले राजन लो समान दांत वाला पुष्टांग प्रकाशमान तुम अपने तेज से दुखदायी जीवों को पांव से कुचल, अपनी जय शक्ति से मूढ़ बुद्धिमान व्यवहार वालों को पकड़ ले और प्रकर्मी होकर तुम मांग मांस खाने वालों को फेंकने के स्थान कारागार में बंद कर दे। अभ्याविन से लेकर या तो धानान तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पूर्ति की रक्षा करने वाले तो शत्रुओं का नाश करने वाले और तीक्ष्ण होकर नीचे के और ऊपर के दोनों दांतों को काम में ला, और हे अग्नि के समान प्रतापी राजन आकाश में विमान से हमारे आसपास विचर, दुखदायी दुर्जनों पर दांतों दतीले तेज हथियारों से लक्ष्य कर भेद दे। अग्नि से लेकर एनम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन दुखदायी दुष्ट की खाल उधेड़ दे। तेरी वध करने वाली बिजली अपने तेज से इस अत्याचारी को मार दे। हे महाधनी राजन उसके जोड़ों को कुचल दे। मांस खाने वाला भयंकर सिंह गीदड़ सिंह आदि जीव इसको नोच डाले चीथ डाले। यत्रेदानी से लेकर शीशान पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले हे अग्निस्वान प्रतापी राजन जहाँ कहीं अब खड़े हुए और अथवा घूमते हुए और आकाश में विमान आदि से उड़ते हुए दुखदायी जन को तू देखता है, तीक्ष्ण स्वभाव बाण चलाने वाला तू बाण व वज्र से उसे भेद दे। यज्ञ से लेकर ऐशाम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन वाणी विद्या द्वारा संयोग वियोग व्यवहारों से बाणों को सीधा करता हुआ और बिजलियों से उनके सिरों को पोतता हुआ तीक्ष्ण करता तू उन बाणों से दुखदायी जनों को हृदय में भेद दे और उनकी भुजाओं को उल्टा करके तोड़ दे। जातवेदा से लेकर सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस और हे प्रसिद्ध धन वाले राजन शत्रु द्वारा पकड़े हुए को पाल, और हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन सबसे पहले और अति प्रकाश मानतूं पकड़ने वाले दुखदायियों को दो धार तलवार से मार डाल। मांस खाने वाले चितकबरे अव्यक्त शब्द बोलने वाले चील आदि पक्षी हिंसक चोर को खा जावे। ई प्रश्न लिखे एनम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन यहाँ पर बतला दे जो कोई वह दुखदायी है जो ये दुष्कर्म करता है, हे बलिष्ठ उसे तेज से पकड़ ले और मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले की अर्थात अपनी दृष्टि के लिए उसे अधीन कर। तीक्ष्ण से लेकर नृचक्ष नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान प्रतापी राजन, तीक्ष्ण दृष्टि से श्रेष्ठ पूजनीय व्यवहार की रक्षा कर। हे दूरदर्शी राजन, धनों के लिए हमें आगे बढ़ा। हे मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले, राक्षसों पर हिंसा करने वाले और अति प्रकाशमान, तुझको दुखदायी लोग नास्ता में। नृचक्षा से लेकर वृष्ट दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला तू राक्षस को मनुष्यों के बीच जांच कर देख। उसके तीन अग्रभाग मस्तक को दो कंधे तोड़ दे। हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, उनकी पसलियां बल से कुचल डाल। दुखदायी की जड़ को तीन प्रकार से दोनों जंघा और कटी भाग से काट दे। त्रियाद धान से लेकर युगिंग्थ ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि समान प्रतापी राजन, वह दुखदायी पुरुष तीन बार तेरी बेड़ी को प्राप्त हो, जो सत्य को असत्य से तोड़ता है। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले राजन, अपने तेज से उस पर गरजता तू सबके सन्मुख इसको स्तुति करने वाले हित के लिए बांध ले। या दगने से लेकर या तू धानान बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, जो आज दो हिंसक मनुष्य सत्पुरुषों से कुवचन बोलते हैं और जो शब्द करने वाले शत्रु लोग वाणी को कठोरता उत्पन्न करते हैं, क्रोध से मन की जो वाणी की झड़ी उत्पन्न होती है उससे दुखदायियों को हृदय में भेद ले। पराश्रय लेकर श्रीनेहि तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, अपने तप ऐश्वर्य व प्रताप से दुखदायियों को कुचल डाल। राक्षस दुराचारियों व रोगों को अपने बल से मिटा दे। अपने तेज से मूढ़ व्यवहार वालों को नाश कर दे। अत्यंत दमकते हुए प्राणों से तृप्त होने वालों को चूर चूर कर दे। परात देवा से लेकर या तू धान चौदवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वाले शूर, आज पापी को कुचल डाले। उसके छोड़े हुए कहे हुए कुवचन उसको प्रतिकूल गति से पहुंचे। हमारे तीर छली पुरुष को मर्म स्थान में प्राप्त हुए। सब में प्रवेश करने वाले राजा की बेड़ी को दुखदायी पावे। यह से लेकर वृष्ट पंद्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो दुखदायी जीव पुरुष वध से प्राप्त मांस से, जो घोड़े के मांस से और दूसरे पशु से अपने को पुष्ट करता है और जो नहीं मारने योग्य गौ के दूध को नष्ट करता है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, उसके सिर को अपने बल से काट डाल। विवम ग्वाम से लेकर जयंताम सोलवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दुखदायी जन जो गौओं का जल बिगाड़े तो वे दुराचारी लोग अखंड नीति के लिए सर्था काट दिए जावें। व्यवहार जानने वाला सर्वप्रेपक राजा उनको दूर हटावे और वे उनके औषधियों अन्न आदि वस्तुओं के भाग को जीत लेवे। संवत्सर से लेकर मर्मणि सत्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गो का हमारे निवास स्थान में उपस्थित जो दूध है, हे मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले राजन, दुखदायी जन उसका ना भोजन करें। हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, जो कोई उनमें से हमारे अमृत अन्न दुग्ध आदि से पेट भरना चाहे, उस प्रतिकूल वर्ती को अपने तेज से मर्म स्थान में छेद दे। सनादग्ने से लेकर दैव्याय अठारवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान राजन, तो पीड़ा देने वाले प्राणियों व रोगों को नित्य नष्ट करता है। राक्षसों ने तुझे संग्रामों में नहीं जीता है। मांस भक्षों को उनके मूल अथवा मूढ़ मनुष्यों सहित भस्म कर दे। तेरे दिव्य गुणों वाले वज्र से वे ना छूटे। तम नौ से लेकर दहंतु 19वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, तो हमें नीचे से, ऊपर से, तून पीछे से और आगे से बचा। तेरे वे अजर अत्यंत तपाने वाले, अत्यंत चमकीले हुए, बुरा चीतने वालों को जला डाले। पश्चात से लेकर न 20वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान प्रतापी राजन, बुद्धिमान, तो अपनी बुद्धिमता के साथ पीछे से, आगे से, नीचे से और ऊपर से। हे राजन, अजर मित्र के समान मित्र को स्तुति के लिए, अमर तो हम मनुष्य को सब ओर से बचा। तदग्नि से लेकर न्यो अश 21वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, वह क्रोध भरी आंख कोलाहल मचाने वाले पर डाल, जिससे शांति तोड़ने वाले दुखदायियों को तो देखता है। निश्चल स्वभाव वाले ऋषि के समान तू देवताओं विद्वानों से पाए हुए तेज से सत्य नाश करने वाले अचेत को जला दे। परित्वाग्ने से लेकर आवत 22वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बल के हितकारी तेजस्वी सेनापति, दुर्ग्रो बुद्धिमान अवे स्वभाव नाशकर्म वाले कपटी के नाश करने वाले, तुझको प्रतिदिन हम परधि बनाते हैं। विशेन से लेकर जी भी 23वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, विष से व अपनी व्याप्ति से नाश कर्म वाले राक्षों को अदृश्य तीव्र तेज से और तापयुक्त शिखाओं वाली ज्वालाओं से नाश कर दे। वी ज्योतिषा से लेकर विनिक्षवे 24वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अग्नि के समान तेजस्वी राजा बड़ी तेज के साथ चमकता है और सब वस्तुओं को अपनी महिमा से प्रकट करता है। अशुद्ध दुर्गति वाली बुद्धियों को जीत लेता है और दो प्रधान सामर्थ्य प्रजापालन और शत्रुनाशन को दुष्टों विनाश के लिए तेज करता है। ये तेज से लेकर निक्ष 25वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ज्ञान वाले राजन, जो तेरे अजर अनश्वर दो प्रधान सामर्थ्य प्रजापालन और शत्रुनाशक तेज हथियार वाले वेद से तीक्ष्ण किए गए हैं, उन दोनों से दुष्ट हृदय वाले, अति दुख देने वाले, प्रतिकूल चलने वाले, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे खोजी शत्रु को अपने तेज से, हे बड़े धन वाले, तो नाश कर दे। अग्नि से लेकर 26वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शुद्ध तज वाला अमर पवित्र शुद्ध करने वाला स्तुति योग्य व खोजने योग्य अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति दुष्टों को शासन में रखता है। सुत्तम 4 इंद्रसोमा से लेकर 6 मतित्रन 1 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों राक्षसों को तपाओ, दबाओ। हे बलिश, तुम दोनों अंधकार बढ़ाने वालों को नीचे डालो, अचेतो मूर्खों को कुचल डालो, जला दो, खाऊ जनों को मारो, ढकेलो, छीन डालो, दुर्बल कर दो। इंद्र से लेकर किमी दिने 2 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, बुरा चीतने वालों को तपन करने वाला दुख क्लेश देता रही, जैसे अग्नि वाला चरु क्लेश देता है, वेद के द्वेषी मांस खाने वाले लुत्रे के लिए निरंतर द्वेष तुम दोनों धारण करो। इंद्रासोमा से लेकर मन्युमच्छव 13वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों दुष्कर्मियों को ढकने वाले गड्ढे के बीच अथाह अंधकार में छेद डालो, जिस गड्ढे से उनमें से फिर कोई भी ना ऊपर आवे। सो तुम दोनों का क्रोध भरा बल उसके हराने के लिए होवे। इंद्रासोमा से लेकर निजोरवत चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों आकाश से और पृथ्वी से मारो हथियार लुढ़कवाओ, जिससे बुरा चीतने वाले के लिए मरण होवे। घड़ा के वाले वा तपा देने वाला हथियार पहाड़ों से ढलवाओ, जिससे बढ़ते हुए राक्षस को तुम दोनों मार गिराओ। इंद्रासोमा से लेकर निस्वरम पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों आकाश से अग्नि से तपाए हुए मेघ के समान चलने वाले अथवा फैलने वाले पदार्थों पत्थर लोहे आदि से मार करने वाले अजर तथा देने वाले हथियारों से खाऊ लोगों को लुढ़कवा दो, गड्ढे के बीच छेद डालो, वे लोग छुप्पी प्राप्त करें। इंद्रासोमा से लेकर जिन्वतम छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, यह मति बुद्धि तुम दोनों को और से सर्था व्यापे, जैसे पेटी बलवान घोड़े को जिस वाणी को तुम दोनों के लिए बुद्धि के साथ मैं सन्मुख करता हूँ। दो नरपतियों के समान तुम दोनों इन ब्रह्म ज्ञानों से तृप्त हो, प्रति से लेकर द्रोह। सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बलवान शीघ्रगामी पुरुषों के साथ तुम दोनों स्मरण करते रहो, द्रोही नाश क्रम वाले राक्षसों को मारो। हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, उस दुष्कर्मी के लिए सुगति ना होवे जो द्रोही मनुष्य मुझे कभी विस्तावे। यो मां पाकेन से लेकर इंद्र वक्ता आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो दुराचारी परिपक्व दृढ़ मन से विचरते हुए मुझको असत्य वचनों से झिड़कता है, हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, मुट्ठी से लिए हुए जल के समान वह असत्य का बोलने वाला अविद्यमान हो जावे। ये से लेकर रूपस्थे नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो दुष्ट शीघ्रगामी पुरुषों के साथ दृढ़ स्तुति वाले पुरुष को विशेष करके नष्ट करते हैं, आत्म धारणाओं के साथ कल्याण को दूषित करते हैं, ऐश्वर्यवान राजा अवश्य उन्हें सर्व के समान क्रूर पुरुष को वे देवे अथवा अलक्ष्मी की गोद में रख देवे। यौनों से लेकर तना न दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन, जो दुष्ट हमारे रक्षा साधन अन्न आदि के और जो घोड़ों के और गौओं के शीरों के रस को मिटाना चाहे, वह तस्कर चोरी करने वाला शत्रु कष्ट को प्राप्त होकर और वह अपने शीर से और धन से सर्थाहीन हो जावे। परा सौ से लेकर नक्तम ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह अपने शीर से और धन से परे हो जाने और सब तीनों भूमियों शारीरिक आत्मिक और मानसिक अवस्थाओं से नीचे नीचे हो जावे, हे विद्वानों, उसका यक्ष सूख जावे जो मुझे दिन में और जो रात्रि में स्थाना चाहे। सभी ज्ञानम से लेकर हंत्यासत बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी पुरुष के लिए सुगम विज्ञान है, सत्य और असत्य वचन दोनों परस्पर विरोधी होते हैं, उन दोनों में से जो सत्य और जो कुछ अधिक सीधा है उसको ही सर्वप्रेरक राजा मानता है और असत्य को नष्ट करता है। नामा से लेकर 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान राजा पापों को ना कभी भी बढ़ाता है और ना हिंसा धारण करने वाले क्षत्रिय को, वह राक्षस को मारता है और झूठ बोलने वालों को मारता है। वे दोनों राजा की बेड़ी में सोते हैं। यदि से लेकर सचनताम 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्या मैं झूठे व्यवहार वाला हूँ अथवा हे विज्ञानी राजन, स्तुति योग्य पुरुष को व्यर्थ निंदित जानता हूँ। हे बड़े ज्ञान वाले राजन, तो किस लिए हम पर क्रोध करता है? अनिष्ट बोलने वाले पुरुष तेरे क्लेश को भोगे। अध्याय से लेकर या तो धानेन या 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आज मैं मर जाऊं जो मैं पीड़ा देने वाला हूं, अथवा किसी पुरुष के जीवन को मैंने सताया है, सो वह तू 10 वीरों से अलग हो जा जो आप मुझसे व्यर्थ ये कहे कि तू दुखदायी है। यो मायातु से लेकर 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मुझ अन दुखदाई को ये कहे कि तू दुखदाई है, जो राक्षस होकर ये कहे कि मैं पवित्र हूं, ऐश्वर्यवान राजा उसका विशाल मारु हथियार से मारे और वह प्रत्येक जीव के लिए नीचे होकर चले। प्रया से लेकर उपबदे 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब बुरा जीतने वाली स्त्री शरीर को छिपाती हुई खड़ग लिए हुई जैसे रात्रि में निकलती है, वह अथाह गड्ढे को अधोमुख होकर प्राप्त हो, सूक्ष्मदर्शी लोग शब्दों के साथ राक्षस को मारे। दी से लेकर अधवरे 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शत्रु मारक वीरो, मनुष्यों के बीच फैल जाओ, उन राक्षसों को ढूंढो, पकड़ो, पीस डालो, जो पक्षी होकर रातों में विमान आदि से उड़ते हैं, अथवा जिन्होंने दिव्य गुणयुक्त हिंसा रहित व्यवहार में हिंसाएं धरी हैं। प्रश्न लेकर पर्वतेन 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे महाधनी, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, ऐश्वर्यवान शिल्पी द्वारा तेज किए हुए व्यापने वाले पदार्थ पत्थर लोह आदि अथवा पत्थर के समान दृढ़ हथियार को सर्था तीक्ष्ण कर और आकाश से लुढ़का दे। सामने से, दूर से, नीचे से, ऊपर से, राक्षसों को, पहाड़, बड़े हथियार से, सब ओर से मार। ऐतस से लेकर 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये देशीय और वे विदेशीय कुत्ते के समान पीड़ा देने वाले उड़ते हैं और दुख देने वाले लोग ना दबने वाले प्रतापी राजा को हानि करना चाहते हैं। शक्तिमान राजा छली लोगों के लिए मारु हथियार तेज करता है, वह निश्चय करके वज्र को पीड़ा देने वाले लोगों पर छोड़ देवे। इंद्रों से लेकर रक्षा 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाला राजा, ग्रह अन्न आदि पदार्थों के मथने वाले, हलचल करने वाले, समीप निवासी पीड़ा देने वालों को कुचलने वाला सब ओर से हुआ है। रिक्तिमान राजा अवश्य ही कुल्हाड़ा जैसे वन को पात्रों के समान तोड़ता हुआ विद्यमान राक्षसों पर चढ़ाई करे। लोग या तुम से लेकर इन दो 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रतापी राजन, उल्लू के समान झपटने वाले, बड़े अचेत के समान दुखदाई, कुत्ते के समान पीड़ा देने वाले और भेड़िए के समान हिंसा करने वाले, शेन पक्षी के समान शीघ्र चलने वाले और गिद्ध के समान दूर पहुंचने वालों को मार और जैसे शिला से राक्षस को नाश कर दे। मानव से लेकर पातवस समान 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पीड़ा रूप संपत्ति वाला राक्षस हम तक कभी नहीं पहुंचे। हिंसक लोग जो लुटेरे हैं दूर हो जावें। पृथ्वी हमको पितृ कष्ट से बचावे। अंतरिक्ष आकाशीय से हमें बचावे। इंद्र से लेकर चरंतम 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम ऐश्वर्य वाले राजा, दुखदायी पुरुष को और कपट से अति तीक्ष्ण स्वभाव वाली स्त्री का नष्ट कर दे। मोड़ व्यवहार वाले ग्रीवा रहित होकर नष्ट जावे। वे उदय होते हुए सूर्य को ना देवे ना देखे। प्रतिम से लेकर पच्चीसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्येक को देख विविध प्रकार देख, हे सूर्य के समान राजन और हे चंद्र के समान मंत्री, तुम दोनों जानो राक्षसों पर मारू हथियार और पीड़ा स्वभाव वालों पर वज्र चलाओ। इति द्वितीयो अनुवाद। अथर्ववेद अष्टम कांडम अतृतीयो अनुवाद। सूक्तम 5 अयम से लेकर सुमंगल पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये प्रसिद्ध वेद रूप प्राकर्मी सामर्थ वाला, प्रतियोगियों का नाश करने वाला, शूरवीर सब ओर से रक्षा करने वाला, बड़ा मंगलकारी, अग्रगामी, उत्तम नियम वीर पुरुष में बांधा जाता है। अयम से लेकर वीर दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये प्रसिद्ध उत्तम नियम प्रतियोगियों का नाश करने वाला, बड़े वीरों वाला, महाबली पराक्रमी, शत्रुओं को हराने वाला, तेजस्वी वीर होकर हिंसाओं का नाश करता हुआ चलता है। अनेन्द्रों से लेकर चत्रस्त्र तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महाबुद्धिमान बड़े प्रतापी पुरुष ने इस प्रसिद्ध वेद रूप उत्तम नियम के द्वारा अंधकार मिटाया और इसी के द्वारा असुरों को हराया। इसी के द्वारा दोनों इन सूर्य और पृथ्वी लोक को जीता और इसी के द्वारा चारों दिशाओं को जीता। अयम से लेकर सुव्रत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह प्रसिद्ध वेद रूप श्रेष्ठ नियम उद्यमशील सबर घूमने वाला और अग्रगामी है। वह महाबली बड़े हिंसकों को वश में करने वाला हमको सब ओर से बचावे। तदग्नि राहु से लेकर जंतु पांचवा श्लोक जिसका भाव इस प्रकार है। यह पूर्वोक्त अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष कहता है, वही चंद्र के समान पोषक कहता है, वही बड़ी विद्याओं का स्वामी, सबका प्रेरक प्रतापी पुरुष। वे अव्यवहार कुशल पुरोहित अग्रगामी पुरुष अग्रगामी पुरुषों सहित मेरे लिए हिंसाओं को प्रतिकूल गति वाली करके हटावे। अंतर्ध्वज से लेकर अजंतु छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश और पृथ्वी को और दिन और सूर्य को मध्य में मैं धारण करता हूं। वे व्यवहार कुशल पुरोहित अग्रगामी पुरुषों सहित मेरे लिए हिंसाओं को प्रतिकूल गति वाली करके हटावे। ये से लेकर वशी सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो जन उद्योगशील मणि श्रेष्ठ नियम को कवच बनाते हैं, उसके समान वश में करने वाले पुरुष सूर्य के समान आकाश में चढ़कर हिंसाओं को हटा देता है। सत्राक्तेन से लेकर रक्षस आठवां श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, उद्योगशील मणि द्वारा महाबुद्धिमान ऋषि के साथ होकर जैसे मैंने सब सेनाओं को जीत लिया है, मैं हिंसक राक्षसों को नाश करता हूं। या से लेकर अति नौवां श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, जो हिंसाएं ऋषियों द्वारा कही गई हैं, जो हिंसाएं असुरों द्वारा की गई हैं, हिंसाएं अपने से की गई हैं और भी जो दूसरे पुरुषों द्वारा पहुंचाई गई हैं, संपूर्ण वे 90 नाव से उतरने योग्य नदियों को पार करके बहुत दूर देशों को चली जाएं। अस्मे से लेकर सर्वे दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तुति योग्य पुरुष बड़े ऐश्वर्य वाला कामों में विद्युत व्याप्ति वाला मंत्री प्रेरणा करने वाले सेनापति ज्ञानदाता अग्नि के समान तेजस्वी आचार्य प्रजापालक अति श्रेष्ठ मोक्ष पद में रहने वाला अति प्रकाशमान सब नरों का हितकारी परमेश्वर और सब ऋषि लोग इस शूर पुरुष के श्रेष्ठ नियम रूप कवच बांधे। उत्तमों से लेकर अंतितम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य तू ताप नाशकों में उत्तम है, जैसे गतिशील गौ आदि पशुओं में रथ ले चलने वाला बैल और जैसे हिंसक पशुओं में भाग है, जिसको हमने चाहा था उस प्रत्येक को छूने वाले प्रबंध करने वाले श्रेष्ठ नियम को हमने पाया है। सा इदा से लेकर मणि 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पुरुष ही भाग और भी सिंह और भी बल वर्ध के समान बलवान और भी शत्रुओं को दुर्बल करने वाला होता है, जो इस वेद रूप मणि श्रेष्ठ नियम को रखता है। नैनित से लेकर मणि 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस पुरुष को ना तो अप्सराएं में चलने वाली बिजलियां ना गंधर्व पृथ्वी धारण करने वाले मेघ और ना मनुष्य मारते हैं, वे सब दिशाओं पर शासन करता है, जो इस श्रेष्ठ नियम को रखता है। कश्यप से लेकर अकृणवत 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब देखने वाले परमेश्वर ने तुझे उत्पन्न किया है, सर्वदर्शी ईश्वर ने तुझे यथावत भेजा है, बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य ने तुझको मनुष्य लोक में धारण किया है और उसने तुझे धारण करते हुए संग्राम में जय पाई है, इसी से विजय चाहने वाले वीरों ने शस्त्र सामर्थ्य वाले श्रेष्ठ नियम को क्वच बनाया है। यस त्वाम से लेकर शतपर्वणा 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तुझे हिंसा क्रियाओं से, जो तुझे आत्म निग्रह व्यवहारों से, जो तुझे संयोगों से मारना चाहता है, तुम हे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष उसको सैकड़ों पालन सामर्थ्य वाले वज्र से प्रत्यक्ष नाश कर। अयम इत से लेकर सुमंगल 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये अवश्य प्रत्यक्ष घूमने वाला बलवान विजयी परिरक्षक बड़ा मंगलकारी श्रेष्ठ नियम प्रजा और धन की रक्षा करे। अस्पत्नम से लेकर पुष्कृधि 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शूर हे परम ऐश्वर्यवान राजन, ज्योति को हमारे लिए नीचे से शत्रु रहित, हमारे लिए ऊपर से शत्रु रहित, हमारे लिए पीछे से शत्रु रहित सन्मुख कर। वर्ण में से लेकर धातु में 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए आकाश और भूमि कवच, दिन कवच, सूर्य कवच, मेरे लिए आयु और अग्नि जठर अग्नि भी कवच होवे। पोषण करने वाला परमेश्वर मेरे लिए कवच धारण करे। इंद्र आग्नम से लेकर असानी 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वायु और अग्नि का कवच बहुत अधिक और प्रचंड है, जिसको सब की सब इंद्रियां नहीं आर पार छेद सकती हैं। वह बड़ा कवच मेरे शरीर को सब ओर से पाले, जिससे बड़ी आयु वाला स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला मैं रहूं। आज से लेकर ओज से 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दिव्य मणि श्रेष्ठ नियम बड़ी कुशलता के लिए मुझ पर आरूढ़ अधिकारवान हुआ है। हे विद्वानों, इस शरीर पालक तीन आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदेविक रक्षा वाले ज्ञान में बल के लिए सब ओर से मिलकर प्रवेश करो। अस्मिन से लेकर असत 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश और इस मनुष्य में बल व धन 100 शरद ऋतु वाले दीर्घ आयु के लिए नियम से स्थापित करे। हे विद्वानों, मैं सब ओर से मिलकर प्रवेश करो, जिससे वह बड़े जीवन वाला और स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला होवे। स्वस्तिदा से लेकर चय विश्वता 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मंगल का देने वाला, प्रजाओं का पालने वाला, अंधकार मिटाने वाला, शत्रुओं को वश में करने वाला, विजयी कभी ना हराया गया, ऐश्वर्य की रक्षा करने वाला, अभय करने वाला, महाबली बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर, तुझको हे मनुष्य श्रेष्ठ नियम बांधे, वह सब प्रकार दिन और रात सब ओर से तेरी रक्षा करे। सूक्तम 6 योते से लेकर प्रमिलीनम 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्त्री, तुझ उत्पन्न हुई की माता ने तेरे जिन दोनों ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले को यथावत धोया था, उन दोनों में हो जाने वाला शक्ति घटाने वाला और बच्चे नष्ट करने वाला दुर्नामा अर्थात दुष्ट नाम वाला थनेला आदि रोग का कीड़ा रोकने वाले और लगातार पुष्टि रोकने वाले, क्लेश करने वाले, भेड़िए के समान छीनने वाले, मलिन चाल वाले, चेष्टा में दोष लगाने वाले, अत्यंत दाव कफ करने वाले, रूप हर लेने वाले, गला दुखाने वाले, आंखें मूंद लेने वाले को ना चाहें। मां सम से लेकर अनम 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे रोग, तुम मत घूमता रहे, मत रिंगता, दोनों जांगों के बीच मत सरकता, इस स्त्री के लिए दुर्नाम नाशक दुष्ट नाम का रोग मिटाने वाले बलवान औषध को बनाता हूं। दुर्नामा 4 से लेकर इच्छताम 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुर्नाम अर्थात कठिन रोग और सुनाम अर्थात स्वस्थ मन भी दोनों समीप रहना चाहते हैं। अलच्छी वाले रोगों को हम मिटाते हैं, सुनाम स्त्री संबंधी शीर को चाहे। या कृष्ण से लेकर हनमसी 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो रोग काला, बहुत क्लेश व बहुत केश वाला, गिराने वाला, बैठने के अंग में उत्पन्न होने वाला और को रूप थोथनमक्रोप नाभि वाला है। अलच्छी वाले उन रोगों को इस स्त्री के दोनों अंकोशों से और गुप्त स्थान से हम मिटाते हैं। अनुजिग्रम से लेकर अनिंशत छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, लगातार सिकुड़ने वाले, छू जाने वाले, मांस खाने वाले और अति चोट करने वाले, ऐसे अलच्छी वाले और कुत्ते के समान सताने वाले रोगों को बलि और प्राकर्मी पुरुष ने नाश कर दिया है। यस्तवा से लेकर तिरिटिन सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे स्त्री जो कि तेरे पास सोते में भाई के समान और पिता के समान होकर आ जावे, बलि पुरुष उन सब हिजड़े के समान रूप वाले धातकों को यहां से हटा देवे। यस्तवा से लेकर अनिंशत आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो कोई तुझ सोती हुई को छलता है, जो तुझ जागती हुई को मारना चाहता है, घूमते हुए सूर्य के समान पुरुष ने उन सब को छाया के समान नाश कर दिया है। यह क्रिनोति से लेकर अवम नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो रोग इस स्त्री को मरे बच्चों वाली और पति घर वाली करता है, हे औषधि अन्य आदि पदार्थ तू इसके उस कामना रोकने वाले और कांति हटने वाले को नाश कर। ये शाला से लेकर नाश्य दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो गधे के समान नाद करने वाले कीड़े सायकाल में घरों के आसपास नाचते हैं और जो चिपट जाने वाले अथवा अन्न के कोठे के समान आकार वाले, बड़े पेट वाले, शीर में टेढ़े दिखाई देने वाले, मन को पीड़ा देने वाले, चलने फिरने वाले व सुखाने वाले हैं, हे औषधि तो गंध से उन फैले हुए कीड़ों को विनष्ट कर दे। ये से लेकर नाश्यम मसी ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो कुत्सित ध्वनि वाले, भिन भिनाने वाले, भूसे के अग्नि समान चमकने वाले कीड़े, कतरनियों, छेदन शक्तियों और दुष्ट हिंसा कर्मों को रखते हैं, जो हिजड़ों के समान नाचते हुए कीड़े घर में कूक करते हैं, उनको यहाँ से हम नाश करते हैं। ये सूर्य ना से लेकर नाश्यम मसी बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो उल्लू आदि आकाश से चमकते हुए उस सूर्य को नहीं सहते हैं, उन अलच्छी वाले बकरे के समान वस्त्र वाले, दुर्गम वाले, दुर्गंध वाले, रुधिर मुख वाले, टेढ़ी गति वालों को हम नष्ट करते हैं। यह से लेकर नाश्य तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये जो कीड़े अपने आत्मा को पीड़ा देने में अत्यंत लगा कर रखते हैं और स्त्रियों के कटी भाग में व्यथा करने वाले हैं, वे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष उन राक्षसों को नष्ट कर दे। ये पूर्वा से लेकर नाश्यम मसी चौदवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो कीड़े हाथ में हिंसा कर्मों को धारण करते हुए वधु के सन्मुख चलते हैं, जो कीड़े पाकशाला व कुमार के आवों में बैठने वाले, ठट्ठा मारते हुए जैसे बैठने के स्थान में ज्वाला, जलन, चमक व पीड़ा करते हैं, उन कीड़ों को यहाँ से हम नष्ट करते हैं। ये शाम से लेकर नाश्य पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिनके पीछे को पांव के अगले भाग, आगे को एड़ियाँ और आगे मुख हैं, और जो कीड़े खलिहान में उत्पन्न होने वाले, गोबर व लीद के धुएं से उत्पन्न होने वाले, बहुत इकट्ठे हुए, अत्यंत पीड़ा देने वाले, घड़े के समान अंकोश वाले और रेंग कर खाने वाले हैं, हे वेद रक्षक वैद्य, अपने प्रत्यक्ष जीव से उन कीड़ों को इस स्त्री के पास से नाश कर दे। परेस्य ताक्ष से लेकर त्रि स्त्रियम 16 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पंडाओं के निंदक व्यवहार से गिरे हुए सुहद न कदापि शासन करता और न हमारे स्त्रियों में मिलने वाले होंगे। हे भाव निवारक पुरुष, उसको गिरा दे जो पति ना होकर इस अपने पति वाली स्त्री के पास आना चाहता है। उदर्शिनम से लेकर स्पंदुना 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, अधि झूठ बोलने वाले, मुनियों के क्लेश देने वाले, नाश करने वाले, बरबस हाथ डालने वाले, अधिक आने जाने वाले, मारपीट का सेवन करने वाले, तोड़ फोड़ के करने वाले और घमंडी, छेद डाल जैसे कूदने वाली गायें, लात से और एड़ी से हांडी को, यस्ते गर्भ से लेकर विधम 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री, जो तेरे गर्भ को दबा देवे अर्थात तेरे उत्पन्न बालक को मार डाले, प्रचंड धनुष वाला प्राकर्मी पुरुष उसको हृदय में बरमे वाला करे, बरमे से छेद वाला करे, ये अमनों से लेकर अजतो 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पीड़ा देने वाले उत्तम बालकों को मार डालते हैं और सोहर वाले स्त्रियों को अप्रिय करते हैं, प्राकर्मी पुरुष स्त्रियों के सेवन करने वाले उन दुखदायी पीड़ा देने वालों को हटा देवे जैसे वायु मेघ को। परिशिष्टम से लेकर भार्यो 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री, सब प्रकार युक्त कर्म तुझे धारण करें, जो हित है वे ना गिर जावे, दोनों नित्य संबंध वाले नीति नियम से धारण करने योग्य, भय जीतने वाले बल और प्रकर्म और शारीरिक और आत्मिक सामर्थ्य तेरे गर्भ की रक्षा करें। पवीन 7 से लेकर किमी दिन 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वज्र के समान टेढ़े से गति रोकने वाले से, काटने वाले से और नंगे करने वाले लुत्रे पुरुष से प्रजा के लिए और पति के लिए तुझको प्राकर्मी पुरुष सब बोर से बचावे। द्व्याश्यास से लेकर वरिवृतात 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुमह से चार आंखों वाले से, पांच पैर वाले से, बिना चेष्टा वाले से, पत्र फल आदि के डंठल से, चारों ओर से रेंगने वाले टेढ़े मेढ़े घूमने वाले कीड़ों से सब ओर से बचा। यह आमम से लेकर नाश्यमसी 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कीड़े कच्चे मांस का और जो पुरुष के मांस को खाते हैं और क्लेश पहुंचाने वाले रोग व कीड़े गर्भों को खाते हैं, उन सबको यहाँ से हम नाश करते हैं। ये सूर्यात से लेकर विध्यताम 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उल्लू चोर आदि सूर्य से अधिकार पूर्वक खिसक जाते हैं, जैसे पतोहू ससुर से, बलि और प्राकर्मी पुरुष भी उनके हृदय में अधिकार पूर्वक निरंतर छेद डाले। पिंग से लेकर किमोदिन 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राकर्मी पुरुष, उत्पन्न होते हुए संतान को बचा, गर्भ खाने वाले रोग व कीड़े पुरुष व स्त्री बालक को ना मारे और गर्भों को नष्ट ना करे, यहां से लुत्रों को हटा दे। अप्रजा से लेकर तत 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिना संतान होना, बच्चों का मर जाना और रोदन करना पाप और सब ओर से दुख के योग को उसे अप्रिय पर छोड़ दे, जैसे वृक्ष से फूलों की माला को बनाकर छोड़ते हैं। इति तृतीय अनुवाक।